Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota 23 grudnia, minęła 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Premier Morawiecki złożył rodakom życzenia świąteczne. Polacy na Wyspach w Wigilię postawią na tradycję. Więcej za chwilę w relacji naszego reportera. NATO jest zaniepokojone aktywnością rosyjskich okrętów podwodnych na Atlantyku. Premier Mateusz Morawiecki z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia życzy rodakom jedności i spełnienia nadziei na lepsze jutro. W filmie zamieszczonym w internecie przywołuje słowa poety Cypriana Kamila Norwida. Jak mówi, te wersy towarzyszą mu od lat dziecinnych, bez względu na to, jak wyglądały rodzinne choinki i jakie było grono najbliższych osób łamiących się opłatkiem. Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny, przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie, ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny, najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie. Te piękne i mądre słowa Cypriana Kamila Norwida są ze mną od 7 roku życia. Swoje życzenia szef rządu kieruje do rodaków mieszkających w ojczyźnie oraz do tych rozsianych po całym świecie. Z Polakami żyjącymi w Wielkiej Brytanii o tym, jak spędzą święta, rozmawiał nasz korespondent Adam Dąbrowski. Tradycyjnie polskie święta celebruję. Może coś się pojawi, bo mój partner jest angielskim mężczyzną i troszeczkę tam jest. Coś może przemycić. Coś przemycimy angielskiego, ale tradycyjne polskie jedzenie. Zostaje pan, wyjeżdża? No zostaję w Anglii, zostaję w domu. I jak będą wyglądały te święta? Normalnie. Wigilia, pasterka, 12 potraw. Czyli arcypolsko. Normalnie, tradycyjnie. Przeszkadza panu to, że prawdopodobnie jak pan wyjrzy przez okno 24 grudnia, to nie będzie śniegu, czy może... Nie, tak to naprawdę... się cieszę, bo cieplej, nie? Zostaję w Londynie, ale gdzieś tam z kuzynką, ze współlokatorami. Żal czy nie aż tak? No żal, no oczywiście, że żal. Zawsze za domem tęsknię. W tamtym roku byłam, ale w tym roku się nie udało. Rozumiem, że jakieś skajpowanie z rodziną pewnie będzie. No będzie, będzie. Na pewno. Zmieniamy temat. NATO jest zaniepokojone aktywnością rosyjskich okrętów podwodnych w pobliżu podmorskich kabli telekomunikacyjnych. Na północnym Atlantyku, pisze Washington Post, rosyjskie okręty coraz częściej zatrzymują się w pobliżu kabli, które między innymi służą do dokonywania transakcji opiewających na miliardy dolarów. Przecięcie tych kabli miałoby ogromne konsekwencje dla światowego handlu. Gdyby Rosji udało się do nich podpiąć, dałoby to jej bardzo cenną możliwość wglądu w międzynarodową wymianę danych w internecie, podkreślają wojskowi, na których powołuje się gazeta. Według Washington Post zaniepokojenie sojuszu jest na tyle duże, że w celu ochrony akwenu północnego Atlantyku postanowiono ponownie uruchomić zamknięte od czasów zimnej wojny stanowisko dowodzenia. Na koniec jeszcze o sztucznej choince w centrum Belgradu, która wzbudziła spore kontrowersje. Wszystko przez pieniądze. Okazało się, że kosztowała ponad 80 tysięcy euro. To 4 razy wyższa cena niż za drzewo, które stoi przed Rockefeller Center w Nowym Jorku. Kwota za choinkę oburzyła mieszkańców i lokalnych polityków. Z tego powodu burmistrz Belgradu zerwał umowę z firmą, która postawiła choinkę. Spółka zgodziła się na rozwiązanie umowy i zdecydowała o pozostawieniu drzewa w stolicy w ramach swojego udziału w świątecznym dekorowaniu miasta. Teraz sprawę bada prokuratura. To był serwis Trójki. Sport, Tomasz Gorazdowski. W Barcelonie nie mieli ostatnio wystarczająco dużo powodów, by się cieszyć na zapas. Dziś w końcu powód mają. Powód do zadowolenia, ba do szczęścia. Barcelona pokonała Real Madryt i to na Bernabeu aż 3-0 w najsłynniejszym piłkarskim ligowym meczu w Europie. Z Realem nie jest dobrze. To był ich najlepszy rok pod względem zdobytych tytułów, ale nie mogli zakończyć go w gorszy sposób. Tak podsumował El Clasico komentator sportowego Asa. Madryt oddał ligę, obwieściła po meczu sportowa Marca. Tych, którzy uważają, że Real nie ma szansy, by wspiąć się na szczyt tabeli, pocieszał kapitan drużyny Sergio Ramos. To prawda, że jesteśmy trochę daleko, ale nie ma rzeczy niemożliwych. Naszym obowiązkiem jest walczyć i taki jest nasz cel. Wychodzący ze stadionu kibice Realu nie mieli wątpliwości, kto zawinił. Winny jest Zidane. Zostawił na ławce rezerwowych najlepszych Isca i Asensia, a wypuścił Benzema. Trener przyznał po meczu, że nie jest mu łatwo. Czuję się źle, przyznaję. Zaczęliśmy dobrze pierwszą połowę, ale potem sytuacja się zmieniła. To porażka, która bardzo boli. Dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Barcelona ma nad Realem 14 punktów przewagi, choć rozegrano o jeden mecz więcej. A w innych spotkaniach, w innych częściach Europy, Manchester City pokonał Bournemouth 4-0. To 17 z rzędu i 18 zwycięstwo w sezonie. Leicester City 2-2 zremisował z Manchesterem United. Napoli pokonali Sampdorię Genua 3-2 i na święta pojadą jako liderzy Serie A. Juventus wygrał z Romą 1-0. Juventus jest drugi, ma w tabeli o jeden punkt mniej niż Napoli. W kraju koszykarze Anwilu Włocławek 15 punktami pokonali na wyjeździe ekipę King Szczecin i prowadzą w tabeli Ekstraklasy. Paweł Kikowski z Espadonu. Staraliśmy się jak mogliśmy, nie był to nasz najlepszy mecz. Anwil dobrze grał w obronie i się nie udało. Oni trafili ważne rzuty, my ich nie trafiliśmy. I dlatego przegraliśmy, można byłoby dodać. Jeżeli chodzi o siatkarzy, to ze sporą przewagą na prowadzeniu od dawna zresztą Zaksa Kędzierzyn-Koźle, która dziś do zera pokonała Trefla Gdańsk. Damian Schulz z Trefla żałował, że tak łatwo przegrali. Myślę, że Zaksa była poza zasięgiem, ale no na pewno mieliśmy tam swoje szanse. Mogliśmy trochę więcej zaryzykować na zagrywce. Niestety, 3-0 i smutnymi minami jedziemy na święta. No ale będzie można o tym zapomnieć już wkrótce. Plebiscyty na koniec dnia i na koniec roku. Na Słowacji sportowcem 2017 roku został mistrz świata w kolarstwie Peter Sagan. W Szwecji za najlepszą w 2017 uznano biegaczkę narciarską Charlotte Kalle. Anita Włodarczyk została przez magazyn Track and Field wybrana na najlepszą lekkoatletkę świata. Trzeci raz w ostatnich 4 latach. W dzień zachmurzenie duże, okresami opady deszczu, wysoko w Tatrach śniegu, temperatura maksymalna od 6 do 10 stopni, wiatr umiarkowany, okresami dość silny, porywisty zachodni, porywy na przeważającym obszarze do 70 km na godzinę, na północy do 80, a wysoko w górach do 100 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Trzeba je ważyć. Można za nie trzymać. Bywają miodem na serce, ale i sztyletem. No i to, które było na początku i stało się ciałem. Bez nich nie ma rozmowy. Porozmawiamy więc o słowach. A do udziału w tym spotkaniu zaprosiłam profesor Katarzynę Kłosińską, profesora Michała Kleibera i księdza profesora Piotra Mazurkiewicza. Słownik odświętny. Zapraszam w świąteczny wtorek, kilka minut po 8:00. Beata Michniewicz. Autopromocja. Trzy kwadranse jazzu, mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. Proszę sobie nie przeszkadzać w świątecznych porządkach, ani w gotowaniu ciast czy różnych innych smakołyków. No, być może jesteście Państwo dopiero w drodze do domu, więc w każdym bądź razie na drogę proszę uważać, a ta muzyczka niech Wam towarzyszy tak trochę ubocznie, nie przeszkadzając, ale jednak zachęcając do dalszej roboty. Tak czy inaczej, dzisiaj będzie na pewno spokojniutko, a zaczynam nawet bardzo nostalgicznie. Bo to takie nagranie ze świata, którego w zasadzie już nie ma i czasami strasznie mi go żal. Jeszcze lata 40. Słuchałem tego nagrania mając lat, bo ja wiem, 12. 13. Robiło na mnie wielkie wrażenie i oczywiście nie miałem wtedy jeszcze zielonego pojęcia, że to wspaniała orkiestra Claude Thornhilla. Taka mroczna, ale nie mroczna groźnie, tylko mroczna spokojnie. A do tego jest jeszcze i chórek, który nosi nazwę Płatki Śniegu, Snowflakes. Tak czy inaczej, posłuchajmy sobie na początek przeboju z dawnych lat. There's a Small Hotel. complete for us to share together. Looking through the window, you can see a distant steeple. Not a sign of people. Zero's Small Hotel, grała orkiestra Claude Thornhilla, śpiewał chórek zatytułowany Snowflakes. No i przed nami oczywiście kolejna ballada, choć tym razem już o dekadę późniejsza, już w nieco innym nastroju, ale z całą pewnością to jeszcze jeden utworek, który zapadł mi w pamięć raz na wieki. Zresztą mam nadzieję, że nie tylko mnie, bo jest to jedna z najwspanialszych ellingtonowskich ballad. 56 rok bodajże i to była taka płyta, która dedykowana była niejako Szekspirowi. Co utworek to dedykacja jakiejś szekspirowskiej postaci czy jakiejś konkretnej sztuce. A ten konkretny temat, który wybieram dla Państwa, ze Star-Crossed Lovers, miał ilustrować dramat Romeo i Julii. No, w Julię musiał się wcielić siłą rzeczy alcista Johnny Hodges. Jest to jedno z jego najwspanialszych nagrań, ale skoro jest Julia, musi być i Romeo. Gdzieś tam w tle mniej pierwszoplanowo błąka się również tenor Paula Gonzalvesa. A zatem posłuchajmy. ze Star-Crossed Lovers. Jedna z najpiękniejszych lingtonowskich ballad, aczkolwiek od początku do końca samodzielnie napisana przez Billy'ego Strayhorna. I oczywiście już kolejna ballada w zanadrzu, tym razem może trochę bardziej drapieżna i nietypowa, może nie aż taka łagodna, ale jest to też jedno z arcydziełek z podobnych zresztą czasów, czyli koniec lat 50. Ale tym razem mamy do czynienia również i z posmakiem bardziej francuskim niż amerykańskim. Liderem i pomysłodawcą był świeżo odkryty, znakomity kompozytor i aranżer, również Michel Legrand, któremu pozwolono nagrać płytę w amerykańskim studiu i z amerykańskimi jazzmenami, no bo oni wtedy jednak byli przede wszystkim na tapecie i górowali nad całym światem. Ale sięgając po repertuar, Legrand jakoś nie stawiał specjalnie na własne kompozycje, wolał pokazać się od aranżerskiej strony i mamy do czynienia najczęściej ze standardami, a jeden z nich jest standardem francuskim. Nuage, czyli chmury, to kompozycja Django Reinharta, napisana na dosyć nietypowy skład. Oczywiście sekcja rytmiczna, do tego tylko cztery puzony i jeszcze dodatkowy flet, który cały czas dubluje melodię z tymi puzonami, co powoduje, że to brzmienie robi się jakby takie bardziej zmiękczone i tajemnicze. A na partie solowe, no, poświęcono bardzo niewiele czasu, aczkolwiek cały utwór jest krótki. W tym czasie solistom wystarczało, jeśli mieli do dyspozycji nawet, powiedzmy sobie, tylko cztery takty. Michel Legrand, jego orkiestra i kompozycja Django Reinharta, Nuage. A to króciutkie, ale jakże istotne tenorowe solo na końcu to oczywiście Ben Webster. I muszę się Państwu przyznać, że w dawnych, dawnych latach, kiedy dopiero zaczynałem bawić się w jazz, jakoś w żaden sposób nie byłem się w stanie do Webstera przekonać. Nie wiem dlaczego. Może dlatego, że wtedy królowało na całym świecie brzmienie Stana Getza, bez tej chrypki, bez tych wibracji szalonych, ale Później coś się nagle odmieniło i prawdą, a dzisiaj Webster jest dla mnie jednym z najważniejszych muzyków, za którego dałbym się i posiekać w kapuście. A zwłaszcza szalone są te jego spotkania z Oscarem Petersonem. No ci dwaj to się dobrali w korcu maku. I chciałbym w tej chwili sięgnąć do takiego ostatniego ich spotkania. To już jest rok 72. Oczywiście Ben Webster na saksofonie tenorze, Oscar Peterson przy fortepianie, na basie człowiek dwojga imion i dwojga nazwisk, czyli Nils Henning Ørsted Pedersen i za perkusją Tony Inzalako. Mm-hmm. Tym razem była to już rzeczywiście ellingtonowska kompozycja I Got It Bad. Ben Webster, saksofon tenor, Oscar Peterson, fortepian, Nils Henning Ørsted Pedersen, kontrabas i Tony Inzalako, perkusja. A kolejny utworek już nie będzie balladą, to zupełnie coś innego i w dodatku płytowa nowość, bardzo ważna, ponieważ jest to nieznany do tej pory, no nieznany, tym, którzy tam byli, jest to znane, ale szerokiej publiczności jednak nie, koncert Zbyszka Zajferta i jego kwartetu, żeby było ciekawiej. Zestaw instrumentalistów nie jest przypadkowy. W takim składzie ci muzycy grywali ze sobą nie jeden raz. Ale nie wiem, czy gdzieśkolwiek na płytach akurat istnieje taka konfiguracja. Oczywiście Zbyszek Zajfert na skrzypcach, przy fortepianie Belg Michel Herr, na basie Szwajcar Hans Hartmann i za perkusją Janusz Stefański. Płyta została zarejestrowana, nie wiem czy przypadkowo, czy nie, ale została i to ważne, w szwajcarskim klubie Solothurn. No, wiadomo, że dla nas w tej chwili każde utrwalone dźwięki Zbyszka Zajfertka to niebywale istotna sprawa, ale tutaj, no niestety, płyta ma jeszcze jedną wadę. Albo ktoś tam w trakcie koncertu kręcił gałkami i w dodatku nie polepszając, tylko pogarszając sytuację akustyczną, albo po prostu zespół zaczął grać jakoś piekielnie głośniej, w każdym bądź razie im dalej w las, tym słabiej słychać skrzypce Zbyszka Zajferta, które jednak powinny tu być na pierwszym planie, nie tylko dlatego, że to Zbyszek Zajfert, ale po prostu on taką tutaj pełni funkcję w zespole. Ten utworek nawet nie doczekał się własnego tytułu, został więc zakwalifikowany jako Untitled Piece, czyli niezatytułowany kawałek, a całość wydana została przez Fundację Zbyszka Zajferta. Thank you. To było jedno z wcześniej niepublikowanych nagrań kwartetu Zbyszka Seiferta w szwajcarskim klubie Solothurn, a w tej chwili mamy ten cały koncert nagrany na płycie wydanej przez Fundację Zbyszka Seiferta, więc na pewno warto się tym zainteresować. Zresztą niewątpliwie jeszcze do tej płyty wrócimy, a także i do drugiej, o którą Fundacja ostatnio się postarała, ale to już jest temat na inne zagadnienie. Grali Zbyszek Seifert skrzypce, Michel Herr fortepian, Hans Hartmann bas i Janusz Stefański perkusja, a utworek nie posiada tytułu i został zapisany jako niezatytułowany kawałek. No i zbliżając się już powoli do końca naszego programu, chciałbym jednak troszeczkę pokolędować. Nie dlatego, że już na to przyszedł czas, bo czas przyjdzie dopiero jutro, ale nie będę miał okazji niestety innej, a akurat mam w zanadrzu kilka nagrań, już nawet nie takich nowych, bo sprzed roku, które warte są prezentacji, a temat, no przyznacie Państwo, że niewątpliwie dzisiaj jak najbardziej słuszny. A zatem orkiestra L-Jazz, prowadzona przez Józefa Eliasza, i wokalistka Ania Serafińska, czyli wszystko z grubej rury, a ja decyduję się z tej płyty wybrać dla Państwa dwa drapieżne aranże znanych kolęd, napisane przez Olę Tomaszewską, która już od dłuższego czasu budzi zdumienie naszych jazzmenów. Nie wiadomo skąd jej się takie pomysły biorą, no ale proszę posłuchać. Znany temat, a zharmonizowany zupełnie inaczej niż do tego przywykliśmy. Ja natomiast już się z Państwem żegnam, choć trzy kwadranse jazzu trwają nadal. Mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski. Czuwa Józef